मेरे संग तो चल जरा, क्यों देखे डरा डरा, मेरे संग तो चल जरा, क्यों देखे डरा डरा, चल तुझको छुपा रुकना ना रहूं।